alltså barn och barnbarn ganska mycket, och vi har alltid firat jul tillsammans. Men jag har som sagt bara flyttat, jag har varit sjuk, så att då insåg jag att jag inte kan fira jul alldeles ensam. Till skolan för att jag ville vara ensam. Och det har du fått nu, va? Ja, men precis. Ja, men vad härligt. I will rid this current man to speak. Thank you. Thank you.